Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 lipca, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Po przejściu wczorajszych nawałnic rolnicy w Wielkopolsce mają ogromne straty, a synoptycy nadal zapowiadają gwałtowne burze z gradem. W tym serwisie Trójki także statystyczny Polak. GUS po raz pierwszy opublikował tak pełny obraz Polaków. W ciągu zaledwie miesiąca prawie 100 tysięcy Ukraińców wjechało do krajów Unii bez wiz. Znów nawałnice przechodzą nad Polską i znów rolnicy liczą straty. Wczoraj w okolicach wsi Kawcze w województwie wielkopolskim przez prawie godzinę z nieba leciał grad. W niektórych momentach miał wielkość piłek do ping-ponga. W niektórych gospodarstwach żywioł zniszczył nawet 100% upraw. Tragicznie, to aby walcem po prostu przejechali. Kukurydza to tak tylko stoi, czpień, liści nie ma. Poszatkowana i połamana. Z tych niektórych plantacji to nie będzie nic. Zboża połamane i kosy obtrzaskane. Niby kusko w niektórych miejscach jest całe, ale ogólnie mówiąc szczerze, to ziarno leży na ziemi. Buraki wyglądają tragicznie. Między rajkami stoi woda, jest sama łodyga. Tak jakby ktoś po prostu obciął liście. Tak wygląda szklarnia po przejściu gradu. Tragicznie, sam szkielet praktycznie. Bez szyb, bez niczego. Pomidory to już praktycznie wszystko do wyrzucenia. Niestety to jeszcze nie koniec gwałtownych burz z gradem i silnym wiatrem. Znów będą groźne wieczorem i w nocy, głównie na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, ale także na południu i północnym wschodzie. Na ten obszar Polski obowiązują ostrzeżenia zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i ostrzeżenia te obowiązują do godzin wieczornych, a nawet niekiedy do północy. Grażyna Dąbrowska z IMGW dodaje, że jutro nadal burze, ale już mniej gwałtowne i podobnie będzie w kolejnych dniach. W serwisie Trójki teraz obraz współczesnego Polaka. Żyjemy coraz dłużej, później zawieramy związki małżeńskie, rzadziej się rozwodzimy, wynika z danych, które opublikował właśnie Główny Urząd Statystyczny. Data publikacji nie jest przypadkowa, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ludności. 38 milionów 433 tysiące to liczba ludności w Polsce w ubiegłym roku. Statystyczny Polak ma 40 lat, Polka prawie 42 lata. Ale już średni wiek wygląda inaczej, biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania. Karolina Dawidziuk z GUS-u. Mieszkańcy terenów wiejskich są młodsi, są to osoby w wieku około 38 lat, natomiast mieszkańcy miast mają około 41 lat. Z badań wynika, że żyjemy coraz dłużej. Urodzony w 2016 roku chłopiec przeciętnie będzie żył 73 lata, dziewczynka 81. Psycholog Andrzej Tucholski ocenia, że przyczynił się do tego m.in. rozwój medycyny. Rozwój medycyny, szczególnie metod leczenia, zapobiegania, profilaktyki, dietetyki, to wszystko powoduje, że mamy coraz dłuższy przeciętny wiek życia. GUS podaje, że przeciętny Polak żeni się w wieku 29 lat, to o 5 lat później niż na początku lat 90. Obecnie średni wiek panny młodej to 27 lat. Powód? Według psychologa ludzie chcą być odpowiedzialni za swoje czyny. Ludzie chcą mieć poczucie odpowiedzialności za swoje życie. Wolą zainwestować w swój rozwój, żeby to, co było trudne, nie było przeszkodą potem w prowadzeniu życia małżeńskiego. A to małżeńskie nieznacznie się wydłuża. W 2016 roku rozwiodło się 63 tysiące małżeństw, o 4 tysiące mniej niż w 2015. Średni okres trwania małżeństwa w Polsce to w tej chwili 14 lat. I jeszcze ciekawostka, najwięcej dzieci w ubiegłym roku urodziło się we wtorek, 13 września. Radomski sąd uniewinnił trzech byłych funkcjonariuszy SB oskarżonych o próbę otrucia działaczki opozycji Anny Walentynowicz. Prokurator, który uznał czyny za zbrodnie przeciwko ludzkości, żądał dla każdego z nich 3 lat więzienia. Mężczyźni odpowiadali za to, że ponad 30 lat temu próbowali podać Annie Walentynowicz lek, który w dużej dawce mógł doprowadzić do śmierci. Sędzia Jerzy Kosiela tak uzasadnił wyrok. Zachowanie oskarżonych, o ile przyjąć, że miało ono miejsce w formie, jak opisywana w zarzucie, nie przeszło w fazę usiłowania podania tego środka farmakologicznego, a jest ono tylko przygotowaniem do tego przestępstwa, a w związku z tym nie jest karalne. Synowie opozycjonistki, który podczas procesu był oskarżycielem posiłkowym, trudno zrozumieć, dlaczego planowanie czy przygotowywanie przestępstwa nie jest traktowane jak przestępstwo. Jestem trochę zły, ale też nie na sąd, tylko na konstrukcję przepisów prawnych, które można interpretować na miliony sposobów i każdy jest zgodny z prawem. To jest masakra w naszym systemie i w naszym państwie. Wyrok nie jest prawomocny. W ciągu zaledwie miesiąca prawie 100 tysięcy Ukraińców skorzystało z ruchu bezwizowego do Unii Europejskiej. Obowiązek posiadania wizy przy wjeździe do państw wspólnoty został zniesiony dla Ukraińców 11 czerwca. Z Kijowa Paweł Buszko. Ukraińcy chcący wjechać do krajów wspólnoty bez wiz muszą posiadać biometryczny paszport. Nad Dnieprem wydano już ponad 4 miliony takich dokumentów. Tymczasem ukraińskie władze zapowiadają, że zaostrzy się kontrola dla obywateli obcych państw przy wjeździe na Ukrainę. Od przyszłego roku od wszystkich cudzoziemców przekraczających granice mają być zbierane dane biometryczne. Specjalne zaostrzenia mają dotyczyć Rosjan. Będą oni zobowiązani do informowania o miejscu pobytu na Ukrainie i meldunku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 18. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda. Sponsor Tour de France. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. A w Tour de France właśnie, przypomnijmy, bez poturbowanego Rafała Majki na 10. etapie ucieka dwóch Francuzów, Fofredo i Gisbert. Obaj są debiutantami w wielkiej pętli. Do mety zostało im nieco ponad 20 kilometrów, ale przewaga nad peletonem topnieje błyskawicznie. Zostało 30 kilka sekund, więc nie ma żadnych szans, żeby nie zostali dogonieni. Rowery szosowe zamieniamy na górskie. Przepiękną i malowniczą Dordogne na dla niektórych równie piękną Warszawę i zapowiadamy Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim. Do stolicy wracają po 23 latach. Ktoś zapyta, gdzie? W Warszawie góry. Gór nie ma, ale są miejsca, gdzie da się taką imprezę zorganizować. Gdzie konkretnie, zdradza organizator Grzegorz Weiss. Widziałem taką możliwość stworzenia najbardziej chyba widowiskowych mistrzostw Polski, jakie do tej pory się odbyły. I w Warszawie takie miejsce znaleźliśmy właśnie. Jest to Góra Kazura. Góra rowerowa, można powiedzieć. Tam jeździ bardzo dużo na co dzień kolarzy w cross country, w dirtach, w przełajach, więc to są idealne warunki do zorganizowania właśnie tego typu mistrzostw Polski. Zawody na warszawskim Ursynowie potrwają od piątku do niedzieli. Teraz piłka i poważne wzmocnienie siły ognia w Bayernie Monachium. Nowym zawodnikiem mistrzów Niemiec będzie James Rodriguez. Do Monachium przenosi się z Realu Madryt na zasadzie dwuletniego wypożyczenia. Za każdy rok Bawarczycy zapłacą podobno po 5 milionów euro. Gdyby chcieli potem wykupić Kolumbijczyka, będą musieli solidnie dopłacić. Ile? Tu media w Niemczech i Hiszpanii nie są zgodne. Jedni piszą o 35 milionach euro, drudzy nawet o 60. Mniej szumu wzbudzają zmiany trenerów w Lotto Ekstraklasie i na jej zapleczu. Wiele wskazuje na to, że nowym szkoleniowcem Wisły Płock zostanie Jerzy Brzęczek. Na pewno Górnika Łęczna poprowadzi z kolei Tomasz Kafarski. Często mówimy o tym, jak w rankingu FIFA wspinają się nasi piłkarze, obecnie na miejscu szóstym, rzadziej jak w zestawieniu FIVB radzą sobie nasi siatkarze. W najnowszym notowaniu są na piątej pozycji. Prowadzą po zwycięstwie w Lidze Światowej Francuzi, za nimi Rosjanie i Serbowie, a tuż przed nami jeszcze Włosi. Co w Wimbledonie? Nowak Dżokowicz uzupełnił stawkę ćwierćfinalistów po tym, jak w trzech setach pokonał Francuza Adriena Manarino. W turnieju pań Swietłana Kuzniecowa znów spędziła na korcie nieco ponad godzinę. Wczoraj pokonała łatwo Agnieszkę Radwańską, dziś równie gładko odprawiła ją w ćwierćfinale Garbiń Muguruza. Hiszpanka zwyciężyła 6-3 i 6-4. Nawet nie wiedziałem, że w Warszawie jest taka góra, na której można by rozgrywać zawody na rowerach górskich. Przyznam szczerze, że jako warszawiak też nie wiedziałem. Góra Kazura, od razu sprawdziłem w internecie. Pięknie to wygląda, bo to jest na Ursynowie. Pięknie to wygląda. Tak, rowery górskie, motokrosowe motocykle też tam jeździły. Z orana jest ostro ta góra, ale nie motolotniarze, tylko paraglajciarze też stamtąd startują. No to zapraszamy od piątku do niedzieli na Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim. Góra Kazura, nawet się rymuje. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Z górki na kazurki. Pogoda będzie lepsza chyba w piątek, w sobotę, w niedzielę, bo dziś, no to widzą Państwo, co się dzieje, burze się kręcą. W tej chwili te największe skupiska burzowych chmur już na granicy z Białorusią i z Ukrainą, po tamtej stronie, ale kolejne mogą się jeszcze pojawić, bo ten dzień do końca będzie burzowy i deszczowy w wielu miejscach. W nocy okresami wciąż opady deszczu, miejscami zanikające burze i temperatura w nocy od 13 do 17 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, skąd my to znamy? Zachmurzenie umiarkowane okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie możliwe burze. Temperatura jutro od 20 stopni na wybrzeżu do 28 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj. Przy zakupie dwóch produktów 5%, a przy zakupie trzech produktów 10% ich wartości. MediaMarkt.pl.

16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. No, kiedyś, kiedy pociągi się spóźniały, to można było się spóźnić na pociąg i on przyjeżdżał też opóźniony, a teraz niestety trzeba być punktualnym, bo niestety pociągi się już tak nie spóźniają, jak kiedyś, choć też się zdarza. Pendolino, darty i flirty, tabor PKP Intercity w ostatnich latach wzbogacił się o nowe składy pociągów. Okazuje się jednak, że to wciąż za mało. Brakuje zwłaszcza tradycyjnych wagonów, bo jak twierdzą niektórzy, opornie idzie rozstrzyganie przetargów na ich modernizację. Trzeba się więc liczyć z tym, że zwłaszcza w pociągach wakacyjnych może brakować miejsc, zwłaszcza siedzących. Jest bardzo mało miejsc, pociągi cały czas się spóźniają i jest dużo takich ludzi, które po prostu sobie stoją i nie mają miejsc do siedzenia. Ale jak to, idzie pan do kasy, kupuje bilet i co? I no, panie mówią, że nie ma gwarancji miejsc siedzących. Zdarza się nawet, że dwie godziny przed już nie ma. Czasem się zdarza. A na jakich trasach pan podróżuje? Terespol, Warszawa. Warszawa, Kraków. Jaka jest przyczyna tego, że tych wagonów brakuje? Czy tutaj ma znaczenie to, że dość wolno idzie rozstrzyganie przetargów związanych z modernizacją taboru? To jest jedna z przyczyn. Michał Szymajda z redakcji serwisu Rynek Kolejowy. Producenci wskazują na to, że PKP Intercity finansowo nie jest przygotowane na wykonywanie napraw tak zaawansowanych za takie pieniądze. Producenci po prostu chcą troszeczkę większych pieniędzy niż może im zaoferować PKP Intercity. I PKP Intercity ma w tym momencie wybór. Albo dołożyć pieniądze, albo unieważnić przetarg. Obecnie trwają postępowania przetargowe na modernizację ponad 300 tych wagonów. Marta Ziemska z PKP Intercity. W ostatnim czasie unieważniliśmy przetarg na 10 wagonów. To było pierwsze takie unieważnienie z powodu za wysokiej ceny, jaką zaproponowali potencjalni wykonawcy? Nie było pierwsze, natomiast to nie jest tak, że do modernizacji tych wagonów nie dojdzie. Nasza strategia taborowa jest przewidziana na kilka lat. Ona rozpoczęła się w 2016 roku. Realizacja jest przewidziana do 2020 i też w tej strategii są przewidziane takie sytuacje, kiedy może dojść do dłuższych rozmów z oferentami, do negocjacji, do powtórnej analizy. To jest problem naprawdę trudno już mówić, od którego prezesa, bo w ten sposób chyba należałoby. No, problem trwa od kilku lat zdecydowanie. Wagony są remontowane, modernizowane z opóźnieniem. Bardzo jaskrawo to widać naprawdę w sytuacji wagonów kuszetek i sypialnych. Na realizację tego rozkładu mamy odpowiednią liczbę taboru. Czyli takich sytuacji, że ktoś jedzie na korytarzu albo że to się często zdarza, nie ma. Jeżeli pasażerowie kupują bilety w ostatniej chwili, to wtedy może się okazać, że miejsca są już wyprzedane. I wówczas nie zawsze my jako przewoźnik mamy możliwość dostawienia dodatkowego wagonu. W praktyce jak się jedzie? Siedząc na walizkach. A na jakich trasach pan najczęściej podróżuje? Białystok, Warszawa, Warszawa, Opole. Tabor jest niewystarczający na okres świąteczny podczas sesji, kiedy dużo studentów podróżują, albo nawet przed wakacjami, kiedy rodziny też pociągami się wybierają na przykład nad morze albo w inne ładne, fajne miejsca na wakacje. Pociąg TLK Moniuszko. Czy tutaj dodatkowo sprawy nie komplikuje, mam wrażenie, przestarzały system rezerwacji biletów? Problem z rezerwacją biletów rzeczywiście występuje i trudno nie obwiniać tutaj tego systemu internetowego, zwłaszcza systemu PKP Intercity, który jest systemem przestarzałym, którego konserwacja codziennie i ustawianie pod nowe wymagania trwa 1,5 godziny. To jest absolutny rekord chyba w skali światowej. Żaden system sprzedaży biletów nie jest zamykany codziennie w Europie na 1,5 godziny. Oczywiście cały czas modernizujemy nasz system. Nie zawsze jest tak, że mamy rozbudowaną rezerwę taborową w każdym miejscu, bo to jest niemożliwe, żeby na każdej stacji była rezerwa. Dlatego zachęcamy podróżnych do tego, żeby kupowali bilety z wyprzedzeniem, bo wtedy dla nas to jest ważna informacja. Wiemy, że jest dużo podróżnych i możemy to sobie zaplanować, tak żeby te wagony były. PKP Intercity zdecydowało się na czas wakacji wypożyczyć 50 wagonów od kolei czeskich. W ten sposób stara się uzupełnić braki taborowe, a koszt wynajmu wagonów to około 5 milionów złotych. A o miejsca siedzące w pociągach w czasie wakacji i o stan wagonów pytał Kuba Witkowski. Mi się przypomniały przy okazji stare czasy. Różne historie się zdarzały. Być może państwu także się coś przypomniało. Czy ktoś z państwa wchodził przez okno albo jechał całą drogę w toalecie? Pewnie tak. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. pod prąd i rzeczy bieg. Odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Ktoś kiedyś, chyba na antenie trójkowej, opowiadał taką historię kolejową z dawnych lat, kiedy to przedziały były wypełnione ponad granicę. Na korytarzach w pociągu dalekobieżnym, na korytarzach ludzie jak sardynki, a w toalecie zamknęło się na stałe dwóch żołnierzy i komfortowo sobie jechali. I młoda dziewczyna zaczęła ich prosić, żeby ją wpuścili, bo ona już nie może, ona musi po prostu. No i żołnierze się zlitowali, wpuścili tę dziewczynę, że oni wyszli, ona weszła, zatrzasnęła się i do Zakopanego już nie wyszła. Zapraszamy do Trójki. I to ona sobie komfortowo jechała. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. 11 lipca, 74 lata temu, na Wołyniu oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów jednocześnie zaatakowały blisko 100 polskich miejscowości. Wydarzenie to zyskało miano Krwawej Niedzieli. Jest uznawane za punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Od 1943 roku do 1945 nacjonaliści ukraińscy zamordowali około 100 tysięcy Polaków. 3-4 razy tyle mieszkańców musiało porzucić swoje domy i uciekać. Szacuje się, że w akcjach odwetowych z rąk polskich zginęło od 10 do 15 tysięcy Ukraińców. Polacy, którzy przetrwali rzeź wołyńską jako dzieci, nigdy nie mogli wyprzeć się tych wspomnień. pada banda ukraińska i wypędza wszystkich z domu. Zofia Szwal, nagranie archiwalne. Wychodzimy, padają pytania do bandytów, bo nikt nie zdaje sobie sprawy, co się dzieje. Mówią, że wszystkich muszą zabrać do lasu, a wcześniej zabrali mężczyzn, a tu są kobiety i dzieci. Wszyscy muszą uciekać do lasu, bo będą tutaj walczyli z Niemcami. Przeżyłam tylko dlatego, że jak nas wypędzili z domu, to był u nas krewny, który się podał za Ukraińca i mój ojciec znał ich wszystkich i prosił Ukraińca, pozwól, że moje dzieci pojechały. Doskonale znam wszystkie sprawy, nie z opowiadania, ale z autopsji. Szczepan Siekierka, nagranie archiwalne. Z mojej rodziny są pomordowani w sposób bestialski, widlami, nożami, siekierami, podpaleni. Spalili prawie wszystkie domy. Rano wróciliśmy, ci, którzy przeżyli z lasu. Jan Rutkowski, nagranie archiwalne. Zwyglone ciała starszych ludzi, którzy nie zdołali uciec na polu, porąbani siekierami. Zakłóci pikami czy widlami. Jeszcze jęki ostatnich rannych, którzy dokonali. Trzeba uczcić pamięć tych osób, którzy zginęli, którzy zostali zabici podczas rzezi wołyńskiej. Ambasador Ukrainy w Polsce Andrzej Deszczyca. Ofiary polskie i ukraińskie. Te osoby, którzy zginęli, nie warto dzielić. Dlaczego tak trudno nam jest rozmawiać o historii Wołynia? Trudność polega na tym, że w Polsce i na Ukrainie panują dwa zupełnie inne obrazy, narracje tych wydarzeń. Badacz rzezi wołyńskiej, historyk profesor Grzegorz Motyka, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W Polsce mówimy o ludobójstwie, o masowych zbrodniach na polskiej ludności cywilnej Wołynia, Galicji Wschodniej, o zorganizowanej antypolskiej akcji. Natomiast na Ukrainie taki dominujący nurt historiograficzny mówi o wojnie polsko-ukraińskiej, w której obie strony popełniały podobne zbrodnie. Potrzeba po prostu bardzo dużo czasu i bardzo długiej i szczerej rozmowy. To jeszcze dla Polski. Współprzewodniczący Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa Witalij Portnikow. To, co dla polskiego historyka jest faktem dokonanym, dla ukraińskiego nie jest. Jako historycy pracujemy z dokumentami, a nie emocjami. I muszą tak robić i polscy, i ukraińscy historycy. I polskie historyki pracowali z dokumentami, a nie z emocjami. Ukraińskie historyki pracowali z dokumentami, a nie emocjami. Dla wielu osób no, jest niezrozumiałe, że można o tych samych wydarzeniach, o tych samych faktach mówić no, zupełnie inaczej. Zbrodnia wołyńska po obu stronach granicy jest też nadal żywa, można by powiedzieć, bo to przecież były zbrodnie sąsiadów na sąsiadach. W każdej rodzinie z tych stron ktoś mógł albo kogoś stracić, albo miał kogoś, kto aktywnie uczestniczył w choćby samych zbrodniach. W ówczesnej sytuacji polskie podziemie nie tylko się broniło, ale czasami prowadziło bezwzględne akcje zemsty. Są również ukraińskie wioski, które zostały no, wybite właściwie do nogi. No, warto o tym pamiętać, że to były zbrodnie wojenne, których żaden sposób nie wolno usprawiedliwiać, ale jednocześnie nie można równoważyć, stawiać na jednej szali takiej zorganizowanej operacji depolonizacji kilku województw. Chciałbym podkreślić, że była to zorganizowana, planowa operacja Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Bandery i Ukraińskiej Powstańczej Armii. 40-50 tysięcy mniej więcej, to są liczby maksymalne, spośród ponad 5-milionowej społeczności ukraińskiej Wołynia i Galicji Wschodniej. To nie jest tak, jak chcieliby niektórzy, że doszło do jakiegoś, nie wiem, spontanicznego wybuchu nienawiści. Wprost przeciwnie, ta operacja od początku do końca była zorganizowana i nawet te straszne wypadki zabójstw były specjalnie tak okrutnie zadawane po to, żeby zasłonić zorganizowany charakter tej operacji i stworzyć wrażenie, że to jest jakiś taki nieokiełznany bunt. Ta zagalna preocinka polega w tym, że... Nowa ocena historii polega na tym, że osoby walczące o niepodległość Ukrainy przeciwko jakiejkolwiek okupacji są uznawane za bohaterów narodowych. O wydarzenia sprzed 74 lat i o współczesną perspektywę pytał Łukasz Walewski. Tu Trójka, jest 17.30. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Ekonomia w Trójce. W studiu Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dziura budżetowa o połowę mniejsza. Taki scenariusz na koniec roku jest możliwy dzięki wysokim wpływom do budżetu państwa. Po pierwszym półroczu Ministerstwo Finansów odnotowało nadwyżkę budżetową. Szczegółowe dane powinniśmy poznać w drugiej połowie miesiąca. Wiceminister finansów Leszek Skiba wyjaśnia, resort szacuje teraz, jak bardzo od stycznia do czerwca wpływy przekroczyły wydatki. Na razie wiemy, że

Mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. Pani z PKP Intercity troszkę się mija z prawdą. W zeszłym tygodniu w poniedziałek kupowałem bilet na piątek, relacja Warszawa Zachoda Gmina Gdańsk, i w poniedziałek już nie było miejsc do siedzenia, więc to nie jest prawda, że na bieżąco jest to monitorowane i są wagony dostawiane. Il est 21h au clock, me voilà sur la route. Mais tous les restos immeubles de la capitale sont déjà sold out. C'est le rendez-vous du peuple au Carrefour de la joie. Nordiste et sudiste, on s'éclate sur la même piste. C'est beau de voir tous ces couples bien habillés qui nous arrivent en boue. Ladies sexy, les gars sont chauds. La forêt entière qui pousse, on n'entend que dalle. C'est des rumeurs, on s'en passe de la peur. Faisons la fête. Samedi soir, à Bamako, sur ma moto. Samedi soir, à Bamako, sur ma moto. Songhoi Blues, piosenka Bamako. Tu trójka, audycja popołudniowa. Pan Krzysztof wspomina lata 80. Moja mama pracowała w PKP i miała klucz kwadrat umożliwiający otwieranie przedziałów. Dzięki temu wchodziło się do przedziałów z jakichś powodów zarezerwowanych, a gdy przychodził konduktor, to się mówiło, że było otwarte. Inny patent to zasiedlanie taboru na bocznych torach, na przykład na stacji Gdynia-Leszczynki, zanim skład został przetoczony na stację początkową. Opisuje tamte lata 80. pan Krzysztof. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl w każdej sprawie. A już za chwilę w Pulsie Trójki Marcin Pośpiech będzie rozmawiał z politykami z Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej o wczorajszej miesięcznicy, o kontrmanifestacji i o kosztach obu. Na pani z PKP ma w 100% rację. Wybieram się w najbliższy weekend na koncert Męskie Granie do Wrocławia. Jak najbardziej skorzystam z rady tej pani z PKP i dla bezpieczeństwa swojego wybieram inny środek transportu, czyli własny samochód. A propos samochodów, pozdrowienia dla wszystkich uwięzionych w korku z chałup do Władysławowa, napisał pan Grzegorz. Search the whole world for drunken confessions and hijacked affairs. Will just make you more I'll bake you a cake made of all their eyes. I wish you could see me just for the kill. Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, z nami posłowie Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, i Jan Grabiec, Platforma Obywatelska. Witam panów w Trójce. Mój dom murem podzielony, w słynnej piosence śpiewa Kazik Stoszewski. Wczoraj półkilometrowym płotem podzielone było krakowskie przedmieście, no i Polacy. Po jednej stronie uczestnicy 87. miesięcznicy smoleńskiej, po drugiej obywatele RP i ich zwolennicy. Było dużo spokojniej niż przed miesiącem, ale pytań pozostaje wiele. Między innymi o koszty zabezpieczania takich wydarzeń, a ten temat w salonie politycznym Trójki wywołał dziś minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Rozmawiałem o tym w gronie prezydium Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, żeby zmienić ustawę o zgromadzeniach, obciążając tymi kosztami tych, którzy deklarują na przykład zablokowanie, no bo oni są sprawcami tych kosztów, wzrostu tych kosztów. To obywatele RP. I możliwe, że takie przepisy zostaną wprowadzone? Tak, chcieliśmy przygotować takie przepisy, żeby oni za to zapłacili, bo to przecież to z ich powodu tak się dzieje. Czyli nawet jeśli nic złego nie zrobią, tylko wcześniej zapowiadają, że zrobią, to już powinni być obciążeni kosztami zabezpieczenia, tak? Dlatego, że zapowiadają, że zrobią, że będą łamać prawo, że będą blokować. Oni generują w ten sposób koszty. Panie pośle, kiedy możemy spodziewać się nowelizacji ustawy o zgromadzeniach? Marcin Horała. Nie wiem, to dopiero jest pomysł. Nie znamy szczegółów legislacyjnych takiego rozwiązania. No, na pewno byłoby bardzo trudne, natomiast no, jest dosyć logiczne. Jeżeli, bo jako to mamy sytuację, no grono obywateli pełnoprawnych Rzeczpospolitej, uczestników miesięcznicy, chce skorzystać z swoich konstytucyjnych praw, wolności zgromadzeń, wolności słowa, wolności praktyk religijnych, i ktoś, jakaś inna grupa, tymże obywatelom chce im te prawa odebrać. Rozumiem, że zagłosował pan za takim rozwiązaniem. Zablokować, zakłócić, więc zadaniem policji jest uniemożliwić taki zamach, tak jak każdy inny. No jakby ktoś zapowiedział, że pana pobije, to też gdyby policja o tym dowiedziała, to powinna przyjść i to uniemożliwić. Jeżeli to generuje jakieś duże koszta, no to faktycznie odpowiedzialnym i za te koszty no są ci, którzy jest takie pan zwolennikiem takiego rozwiązania, działania zapowiadają. Jest pan zwolennikiem takiego rozwiązania, czy nie obawia się pan, że obciążanie kosztami w tym przypadku demonstrantów, w tym przypadku mówimy o obywatelach RP, dolałby tylko oliwy do ognia? Nie wiem, być może, no ale tak jak mówię, no coś w tej sytuacji trzeba zrobić. No nie może być tak, że w Polsce mamy obywateli drugich kategorii, to znaczy, że zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, ci, którzy chcą upamiętnić pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej, to są obywatele drugiej kategorii, którym te prawa, tak jak mówię, wolności słowa, zgromadzeń, można odbierać od tak sobie po prostu. Panie pośle, ucieszyła pana zapowiedź ministra Błaszczaka, Jan Grabiec? No ja myślę, że pan minister Błaszczak stara się bronić wobec tego blamażu, którego byliśmy świadkami wczoraj na krakowskim przedmieściu. Widać było tysiące policjantów, płot wzniesiony na odcinku kilkuset metrów, prawie kilometra. Zupełnie niepotrzebny. Wszystkie protesty i manifestacje partyjne przebiegały spokojnie. No nie, w czerwcu muszę tutaj zaprotestować. Opozycjonista Adam Borowski w maju, przepraszam, został uderzony w twarz w czasie właśnie miesięcznicy smoleńskiej przez jednego z uczestników z ramienia obywateli RP. No, nie znam tego przypadku. On był głośno opisywany, chodzi o 10 maja tego roku. Wiem, że głośno opisywane były takie zdarzenia, że członkowie, czy uczestnicy miesięcznic poprzecinali ubrania kontrmanifestantom jakimiś żletkami swego czasu. Ale powinniśmy te emocje uspokajać, a nie je eskalować. Tymczasem budowanie tego rodzaju murów raczej budzi emocje po obu stronach, niż je uspokaja. Panie pośle, pan popiera działania obywateli RP? Ja popieram działania tych obywateli, którzy bronią swoich praw. Nie ulega wątpliwości, że ustawa o miesięcznicach, którą PiS przeforsował rok temu, łamie prawa obywatelskie. Mówiłem o tym w Sejmie. Jeśli wbrew Polakom będziecie ograniczać wolność Polaków, zabraniać manifestowania, Polacy będą przekorni i z kilkunastoosobowej pikiety, która towarzyszyła do tej pory miesięcznicom od lat przecież, nikomu to nie przeszkadzało. Przeszkadzało prezesowi Kaczyńskiemu. Teraz mamy wielotysięczne kontrmanifestacje. A czy popiera pan blokowanie miesięcznic? Nie popieram blokowania miesięcznic, chociaż pamiętam, że wiele razy bojówki PiSu blokowały różnego rodzaju spotkania, chociażby w kampanii wyborczej prezydenta Komorowskiego. Jakie? Byłem wczoraj po to, żeby upomnieć się o prawa obywatelskie, bo wczoraj miały odbyć się legalne manifestacje, które na skutek działań ministra Błaszczaka i policji niestety nie odbyły się w miejscu, gdzie były zgłoszone legalnie, były przyjęte zgłoszenia. Ten teren został wygrodzony. Byłem tam, jak mam nadzieję, każdy obywatel ma prawo chodzić po centrum Warszawy jako poseł. Chciałem stać na straży praw obywatelskich, żeby nie dochodziło do naruszania praw człowieka. Marcin to Hrana. Mój obowiązek. Znaczy tak, no pan poseł tu podaje jakieś wydumane przykłady, tylko nie ma konkretnych przykładów, kiedy to rzekomo PiS by zakłócał jakieś, no nawet nie manifestacje polityczne, ale uroczystości, w których brałaby udział Platforma Obywatelska. Przypominam, że tak zwany Marsz Wolności przeszedł nieniepokojony przez nikogo i ochraniany przez policję również. Pamięta pan spotkania w kampanii wyborczej prezydenta Komorowskiego, bieganie z krzesłem, i to robił, bojówek. Pana zdaniem, to ale robiła pozwólmy, młodzieżówka, czy działacze Prawa i Sprawiedliwości. Widziałem niektórych tych ludzi zatrudnionych teraz tak? W czasach dobrej zmiany, tak. No to naraża się pan troszeczkę tutaj, bo narusza pan dobre imię Prawa i Sprawiedliwości. W żadnym tym przypadku Prawo i Sprawiedliwość nie organizowało takich działań, ani ich nie popierało, ani do nich nie zachęcało publicznie, tak jak niektórzy, przyznaję, że nie wszyscy, ale niektórzy politycy opozycji niestety zachęcali do blokowania miesięcznicy, która jeszcze, no gdyby była tylko, czy przede wszystkim polityczna, no to jeszcze można by to jakoś zrozumieć, chociaż to też mówię, naruszenie wolności i praw obywatelskich, każdy ma prawo demonstrować, również przeciw rządowi, ma na to 29 czy 30 innych dni w miesiącu i 10 też ma całą Warszawę poza drobnym kawałkiem krakowskiego przedmieścia, gdzie w tym czasie odbywa się inne zgromadzenie i zakłócanie go, to jest odbieranie praw tym obywatelom, którzy biorą udział w tym zgromadzeniu. Ale co więcej, nie jest to manifestacja polityczna, tylko jest to uroczystość przede wszystkim religijna. Ale przyzna pan, że tam też są przemówienia polityczne, wygłasza je prezes Prawa i Sprawiedliwości. Cała uroczystość zaczyna się o godzinie 19 mszą. Następnie jest przemarsz przez krakowskie przedmieście, w trakcie którego odmawiamy różaniec, śpiewamy pieśni religijne, modląc się o duszę zmarłych. Ale wczoraj Jarosław Kaczyński odnosił się i do Lecha Wałęsy, i do koniec manifestacji. I na koniec jest kazanie Jarosława Kaczyńskiego. 3-4-minutowe przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, które stanowi może 2% czy 1% czasu trwania całej uroczystości. I zapewniam panów, bo tam byłem wczoraj, że krzyki, gwizdy, czasem wręcz wycie, miało miejsce nie w trakcie przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, tylko na przykład w trakcie odmawiania różańca. No to jest dla mnie absolutnie bulwersujące. Kto wygrał to wczorajsze polityczne, społeczne starcie na krakowskim przedmieściu? No widać, że władza jest słaba, bo budowanie muru po to, żeby przeszedł prezes Kaczyński i kilkudziesięciu posłów PiSu, żeby odgrodzić się od społeczeństwa, jakby obnaża tą słabość obecnej władzy. Przecież hasłem PiSu było to, że będziecie słuchali Polaków, że będziecie traktować współobywateli po partnersku. Widzimy mur, widzimy płot, widzimy tysiące policjantów. A propos, będziemy pytać o te koszty, bo decydenci powinni być rozliczeni z każdej złotówki marnowanej niestety w tej sytuacji, bo ci policjanci powinni patrolować ulice miast polskich, z których zostali specjalnie ściągnięci na krakowskie przedmieście. No faktem jest, że ta sytuacja obnażyła słabość tej władzy i izolację. Czemu pana zdaniem nie doszło do tego finalnie, do tego blokowania, które przecież było z taką stanowczością zapowiadane przez Pawła Kasprzaka jeszcze rano, przed właśnie tymi uroczystościami? On zarzekał się, że nawet grupka 100, 200, 300 osób na pewno zablokuje. Potem się rozeszli. Jeśli mogę, tak. Bo jeden ze zwolenników i obywateli RP i opozycji napisał tak, kontrmanifestanci zbojkotowali własny bojkot. Nie, ja szanuję to, że ta manifestacja miała charakter pokojowy i o to apelowaliśmy od samego początku, żeby ale nie wchodzić w jakieś utarczki. Myślę, że chodziło, mam nadzieję, że chodziło o to właśnie o pokojowy przebieg tej kontrmanifestacji, żeby pokazać, że większość Polaków ma inne zdanie niż rządząca partia, niż PiS, ale jednocześnie nie przekroczyć tej bariery, za którą emocje mogą się wymknąć wcześniej spod kontroli. Wcześniej była przekroczona bariera w pana odczuciu? Mówię o wcześniejszych miesięcznicach. Nie, do niej na szczęście, do tego na szczęście nie doszło. Natomiast ja widzę też pozytywną reakcję ze strony prezesa Kaczyńskiego, który tym razem mniej niż zwykle ostro się wypowiadał, nie obrażał nikogo. Mówił co prawda o tym, że ma zamiar iść w inną stronę niż do tej pory Polska szła, przekierować nas, nie wiem, chyba z zachodu na wschód. No ale chyba osobiście nikogo to nie dotknęło, jak to bywało przy poprzednich miesięcznicach, kiedy te słowa rzeczywiście wzbudzały. No i prezes PiSu także podziękował obywatelom emocje. RP, bo na miesięcznicy, jak mówił, jeszcze nigdy tak wielu osób nie było. Marcin Horała. Na kontrmanifestacji też dlaczego nie doszło do zablokowania? No przede wszystkim dlatego, że właśnie postawiono te barierki, które państwa tak bolą i dzięki temu policja zapobiegła do być może potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Miało one miejsce miesiąc wcześniej, kiedy do blokowania doszło. I teraz nie daj Boże, kiedy podczas bardzo profesjonalnie przeprowadzonej interwencji policji, ale przecież no zawsze w takich sytuacjach, w sytuacji tłumu może się komuś stać krzywda. Zadaniem policji jest nie dopuścić do takich sytuacji. Dzięki temu miesięcznica przeszła nieniepokojona. No były te krzyki, gwizdy, zakłócanie modlitw, to raczej w kategoriach kulturowych można tylko rozważać, a raczej braku kultury. No i tyle. Zadaniem policji jest zapewnić obywatelom korzystanie z ich praw, z prawa do zgromadzeń, wolności słowa. Tak się stało. Panie pośle, czy tak będzie w takim razie ta miesięcznica wyglądała teraz już co miesiąc? tylko dane przytoczę, bo może nasi słuchacze, do nich nie dotarły te informacje. Miesięcznicy wczorajszej i kontrmanifestacji strzegło 2300 policjantów. W sumie uczestników miesięcznicy i zwolenników obywateli RP było około 4,5 tysiąca. No średnio wychodzi dwóch manifestujących pilnował jeden policjant. Jeżeli chodzi o czerwcową miesięcznicę, to koszt jej ochrony wyniósł 440 tysięcy, a wtedy środki były zdecydowanie mniejsze niż teraz. No czekamy na oficjalne informacje o kosztach ochrony tego wczorajszego wydarzenia, ale pewnie będą one zdecydowanie wyższe. Nie można tych pieniędzy jakoś lepiej wydawać? Oczywiście, że można by, dlatego mam nadzieję, że nastąpi pewne opamiętanie, że ten apel ojca Franciszkanina, który prowadził wczorajsze uroczystości, który mówił, proszę, pozwólcie nam się modlić, nie zakłócajcie, nie przeszkadzajcie, że on jednak trafi do tych, którzy chcą zakłócać. Odstąpił od tych swoich działań. Również kilka osób publicznych, które podżega czy wzywa do takiego blokowania, wycofa się z tych słów. I miesięcznica będzie się spokojnie odbywać, a w tym samym miejscu na przykład następnego dnia może opozycja zorganizować swój marsz przeciw rządowi. Nikt tego nie broni. Jan Grabiec, Platforma Obywatelska. Nie ma czegoś takiego jak uroczystości partyjno-religijne. To biskupi wyraźnie wskazywali, krytykowali. Ksiądz biskup Pieronek mówił o tym wprost. Zrezygnujcie z tej mowy nienawiści, zrezygnujcie z obrażania innych Polaków, tego gorszego sortu, jak mawia prezes Kaczyński. Myślę, że wtedy obywatele będą manifestować, jeśli będą, to nie w sprawie miesięcznic, ale na przykład w związku z drożejącą ceną benzyny czy wody. I może te protesty będą miały inny charakter, może też niemiły dla rządzących, ale rzeczywiście nie przy okazji miesięcznic, które są ewenementem obcym polskiej kulturze i tradycji, zarówno religijnej, jak i narodowej. No to jest taki nowy pomysł na uprawianie polityki, mieszanie religii razem z walką partyjną. On się nie podoba Polakom. Marcin Chorała. Może się nie podobać Polakom obchodzenie miesięcznic, z dożennego mieszania tam nie dochodzi. Tak jak mówię, 97 albo 8% czasu trwania to jest czysta uroczystość religijna plus krótkie przemówienie prezesa Kaczyńskiego, bo przecież katastrofa smoleńska też swój wymiar polityczny i publiczny miała. No to nie jest tylko żałoba po 96 osobach, co zawsze byłoby tragicznym zdarzeniem, ale tam zginęły również osoby pełniące najwyższe funkcje w państwie. Głowa państwa, inne ważne osoby, no ma to też swój wymiar polityczny, przyznacie państwo. Dlatego też siłą rzeczy zawsze ten taki dlatego wymiar wspominania będzie. Dlatego jest to uroczystość religijno-polityczna. Nie, dlatego to jest uroczystość religijna, ale jakiś akcent polityczny przemówienia osoby publicznej na nim też może się pojawić. Panowie, i jeżeli komuś się nie podoba, to ma pełne prawo tam nie przychodzić. Nasi koledzy też tam byli. Też zginęli w Smoleńsku. Uszanujcie panowie, dosłownie to. Słowo jeszcze, bo Władysław Frasuniak apeluje o dialog i wyciąga rękę do zgody. Czy to jest możliwe? Dosłownie mamy 10 sekund. Ja mam nadzieję, że jest możliwe, chociaż tego dialogu nie widać nawet wśród dziennikarzy Marcin radiowych. Chorała. Pan redaktor oczywiście. Wojciech Dąbrowski, zwolniony z Polskiego oczywiście Radia. Jest taka bardzo możliwość, zgoda jest zawsze oczywiście. Możliwa, a tutaj nawet nie jest potrzebna zgoda. Wystarczy uszanowanie tego, że ktoś inny ma inne zdanie, ma swoją musimy wrażliwość kończyć. I nie przeszkadzanie. Dziękuję bardzo. Marcin Chorała, Prawo i Sprawiedliwość, Jan Grabiec, Platforma Obywatelska. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Miłego dnia mimo wszystko. Do zobaczenia. Zapraszamy do reklamy. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. Żeby cała rodzina rozpływała się w zachwycie, żeby odpłynąć choć na chwilę, no i oczywiście, żeby wyjść na plusk. Kup basen ogrodowy na Allegro. Baseny stelażowe Bestway już od 300 zł. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy.